زمان دکلی ہم سافر طالب شہید شو کو جگڑا کے خورن لحدا ستڑا استمان دے اور خرزائے بخل سنکے زمان دکلی ہم سافر طالب شہید شو کو جگڑا کے خورن لحدا ستڑا استمان دے اور خرزائے بخل سنکے ارمان میں شوٹی نمیری کی خیستال کا گلاب ظلمائی وخدایا بلمی مل کرے دو حجر اد کتاب ظلمائی وخدایا بلمی مل کرے دو حجر اد کتاب پرزڑ سبروں دلا سن خیر آپ دف تحفے پرزڑ سبروں دلا سن خیر آپ تف تحفے خور لہدا ستڑ استمان دے ور کرزے بخل سن کے زمان دکلے ہم سافر طالب شہید شوق جگڑا کے خور لہدا ستڑ استمان دے ور کرزے بخل سن کے د علم بنیاد د کور کلے پروخ ستورا وتا بنیاد خوراؤ کلے پروخ ستورا وتا لے جہاد لپارا مدرسے ند سنگر پلرت لے جہاد لپارا مدرسے ند سنگر پلرت لے پڑ پڑ پگر دو بن کتاب نشل پات حجر کے خڑ پڑ پگر دو بن کتاب نشل پات حجر کے زمان دکلے ہم سافر طالب شہید شوق جگڑا کے خور لہدا ستڑ استمان دے ور کرزے بخل سن کے خور لہدا ستڑ استمان دے ور کرزے بخل سن کے حدیث تفاصیل بنی ویلو پسونت برابر ریختونے اڈیر امانت گرز خوارست پیغمبر ریختونے اڈیر امانت گرز خوارست پیغمبر مزار دے پر جوڑ لورایا کر ہاں پورے ہاں دے رکے مزار دے پر جوڑ لورایا کر ہاں پورے ہاں دے رکے زمان دکلے ہم سافر طالب شہید شوق جگڑا کے خور لہدا ستڑ استمان دے ور کرزے بخل سن کے خور لہدا ستڑ استمان دے ور کرزے بخل سن کے پر دین وطن باندھی تو ید سپسلے من د بدن کڑے نزکاورتا ملا امام د تن جمش کل کفن کڑے نزکاورتا ملا امام د تن جمش کل کفن کڑے آکھڑا ورتا ز جلالے ورتا پھن ز وقت المانز کے سو آکھڑا ورتا ز جلالے ورتا پھن ز وقت المانز کے زمان دکلے هم مسافر تلو شهید شو په جګړه کې خاور لحدا ستړې ستمن دې ور پرځای کو بل سینا کې خاور لحدا ستړې ستمن دې ور پرځای کو بل سینا کې خاور لحدا ستړې ستمن دې ور کړځای په خپل سینا کې.